ارے ولی پر زیارتون ہوتا پو حتی اذا جاؤ کو اجادلون جگڑی کی خواب یقول الذین کفرون وحیدا کافران دا سی خبر چین آزا اللہ ساتیر الاولین ندی دا مگر قصید تخانو خلقو گردہ دا غیب حق کی نازل شیوتی فمونگا چسپان کے مسلمانانو توی مشرکان وی دا خبری دا دیگا نخوا مسلمانانو توی مشرکان وی اللہ وی چی دا خبری اوکڑی کنا وهم ینہون عنہو دا دا سی خلق دے چی وس نور منی کی دا قرآن نا وینہون عنہو پخپلتی نو منی شوی دی پخپلتی منی شوی انور خلق توی چی ماورے بس وی مونگ واورے دا کنا خوا بل سپکی نشتا بغیر دا اولیاء دا زیارتونو نبس دا خبری کی پاگی پسی شوی دی نا دی قرآن کے وی بل سنی نو راشو ہے کتابا کس نور سولی دنو خواہ وهم ینہون عنہ منکی خلق دینا وینعون عنہ پخپلہم دینا منکی گیم دا علم بے معنی مشہور دا آیت بازو لگولے دا ابو طالب سرا چگور ابو طالب دا سرے ہو چھر دے کی بگر دی دنو خلق تبیوی چگور کزما پا دی پیغمبر چا گزارو کن زبی تپوس کو ما دا خلق کار سو بیا چی ابو طالب سر دشمنی کو لاغ سر خلق منی کو چی دتا بس وائینا وین اون عنہو اپا خپل امدا و خبر نمانلا نو دی سا پیدا شو خا علی چی بخپل خوم منلی وی کنا دیر لوی کار بشیو خدا کا کاری کو چی وی گوری دا زمار واردی بس دور پورا و خا چی نبی علیہ السلام بچر تاو دری دو بیان بیشورو کو ادی خلق برا منڈی کرنو ابو طالب بوی و زمار واردی بس بیا خلق واپس چنو نو خلق تی منی کو دا ضررنا وین اون عنو پا خپل تی منی کی دا مسئلہ نمان لیا چاگی سر لگو لیا دا بس دا اللہ شان دا زن کا دن پوخ کیو لنبی علیہ السلام راغی ہووی چی یترو دا کلمو ہے چی لا الہ الا اللہ احاج لکا زبا قیامت کستا دا پار شفاعت کو ما تو اس ہوا ہے آخر کی ہوا ہے بس اللہ دیر مہربان لے اغوی را بیا برا پوری دا خزی خان دی چا ابو طالب پا آخر کی دا دوزخ نو یاری دا ناسی بے غیر اتا ہوں یہ دا خلقو دی خبرو نا دی برا پسی بیا لی گئی خلق او اشعاری ہوئی وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِنَ دِيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا خَبُوِيْكَمْ چِ دِين دَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم دیر بہتر دے دے طولو دینونو دے دنیا نا بہتر دین دے نوال ایمان نا روڑی نویلی وَلَوْلَ الْمَلَامَتُ اَوْ حَزَارِي سُبَّتًا کم ملامتیان نوے او دے خلق دا خبری او بدی رد نوے لوجدتنی سمحم بذاک مبینا تا بلی دلوی چی ما بستا پا دین منگولک لکی کلی وی خواب و بس بیا با خلق خبر کینو دی وجن نو بس دغسی دنیا نلار خواب اویلیو چی خلقو وی خلق با علم تا ترانی زدیکی گی چی زدان تا دخور بالخ کی دما حتی اوست دفت تراب دفینا چیز دا خور پا بالخ سر کیدم نبیا با خلق تا ترانیزدی شیع او زمان مخ کی نشی رانیزدی کے دے اب از دغت دنیا نا گمراہ لان و این یولکون الا انفسهم نحلا کی مگر خفل زاننا و ما شعرون ہوئی گینا بیا رو پس ذکر کو زجر ذکر شو پا دوارو پا انکار دا قرآن او پا انکار دا رسول نتخویف ور پس ذکر کی ولو ترائز وقفو علی النار کاش کتاولی دے چکل دی ادرو لشی جہنم سرا دے دا قیامت حال گورا چی دی ادرو لشی جہنم سرا فقالو چغی بکی آلے تنان ردو ہے افسوس دے مونگ لرا مونگ دا مطالبہ کو چی مونگ دے واپس کریشو دنیا تا نسچل بکے ولا نكذب بآيات ربنا من بابيا شري نذرو جنكو آياتنا نخبل رب فوشتنا خا فوشتي نجات بتوحيد كيو نو اس چغی ہوئی چی مونگ دی دنیا تا واپس کری شو مونگ بچری بیا دا آیاتون تکذیب نکو ونکون من المؤمنین او شبا مونگا دا دی مومنانو مرگری دا ارزو کینو مطالبہ کینو اللہ بے منظور کی اللہ وی کا منظور ہے کا من دی ما تا معلوم دی تا دی تا دی اس لگیا دی زب بیا دنیا تا واپس کما تا سگرانا ندا انا زمانہ سوک تپوس کو لیشی خما تدی معلوم دی کہ بیا باپ کا کاری زیارت بھئی شکرانی بھئی نظرانی بھئی خوی نبد لی گی حدیث کی راضی حدیث کی راضی چکتا واوری دی چی یو غر دی پل زین بل زین تسلی دی نوی خیر دی دا اومن دا سنو خکتا واوری دی چی یو سلی خوی بدل شو دا ممن خوی نبد لی گی ذکر اللہ وی خواہ بل نہ دا سندا بدالهم ما کانو یخفون من قبلو خکارشو دیتا غا حقیقتا چیدی پا دنیا کی نلید دا دا جمہور مانا دا خواہ قیامت نلید دی نو ذکر خفل اخوہ خواہ کولاو بس چلی سو غختنو آغای کولو او اسی دنیا اسی ولی دا قیامت خواہ بل بدالهم بلکہ خکارشو دیتا ما ها قیامتا کانو یخفون من قبلو چیدی دنیا کی نلیدو نو دی یخفون مانا بیا دی کئی یجیدونہو مخفیین او دا افعال دو اجدان دا پار را دی دا مانا کئی اگور مبرد بلا مانا کئی اغوی چی مخ کی دیو نوی چی واللہ ربنا ما کننا مشرکین خبر پٹولکا نا قیامت کی من قبل مانا پا قیامت کیا دی دی اس مخ کی لگیا ہو چی قسم پا خدای چی مونگ شرک ندی کردی ولی خبر پٹولا نو کل چی اللہ والا پا خلی مہر لگاو نو بل بدا لهم اسے نشی پٹولی مخ کی پٹولا خو اسے نشی پٹولی بدا لهم ما کانو اس خودی اختیار نشتا دی اسے خلاص اخپی او سرمنی او جبی گوائی کی پا دی بانی دری مانا زجاج کئی تو رقم زمانے سڑے تیر سوئے زجاج او غوی چنا دی پا دنیا کی دا خفل و تابعین و خفل و موریدان و شاگردان نا مسئلے پا ٹکڑے وی کنا بلکل نوی اخکار اکڑے خوا نیو تا دا توحید نو مغستے ونا دا رسالت ونا دا ہی دا دا دین سو خبرو خوا او اس اغا ارس اخکار شو نا خفل و موریدان تا او شرمی دا او رسوا شو اغیتا دیر ملامتا او کچشو خواہ بل بدا لهم بلکہ اخکارشو دیتا ما اغا مسلی اغا احکام کانو یخفونا من قبلو چی دیبا دنیا کی پٹول دخلقونا پٹکڑیوی کنا خواہ کچا بازی تپوسو کنوم بیوی جی بارکاتو کی گوتی مو خواہی کنا دانو یا خراب ہے مسلی تپوس بتیو شو ادیب آغا سڑے او زور کنا چی دیکی دستا سکار دے وی تا دخری شوی کو چی دا تا پوسو نکے یخفون من قبلو زجاج دیر بہتر مانا کی دیبا دا خلقو نما سلے پٹولے پٹولے اس چی قیامت سنو نیشی پٹولے ارس اخکار شو اگر اخپلو خلقو تا ملامت شو اللہ ہوئی کچر دی واپس کم ندیب آغا کارو نکی ولو ردو کدی واپس کڑے شو دنیا تا لعادو بیا برا گردی لما نهوان ہو اگر شرک تا چلی تنمانی کڑے شوی دی نو دا دی چی وسوی چی یا لیتنا یا لیتنا اللہ یو انم لکازیبون تاو درو جن دی دا خواستی دی دنیا کی ام چر رشان ہوئی لی او اس قیامت کی ام درو ہوئی کنا دا تخویف زجر دے پینکار دا قیامت سرا آخری مقصد تھا وقالو وائی دینی اللہ حیاتنا الدنیا ندے جون مگر دا جون دا دنیا دے زور وقت دا جون دا دنیا خوک شوے دے چو یہ زمان بل جون تاجت نشتا خوچی دا جون دا مخیستشی نو بس دا مطلب دے اگا جون دا غیس پتہ لگوی جون دم دا دے وی چاہی دی وینو یے گورو یے ندے جون مگر دا جون دا دنیا دے وما نحن بمبعوثين ابي امون نشو جون دي كده داو يس خبر زجر پہ انکار دا قیامت نور پسی تحویف گور ولو ترى اذ وقفوا على ربهم کچر تاولی دے چکل دی ادرو لشی دخل رب سران قرآن تکی علی النار ویلو کنا او دل تکی علی ربهم اوی علی النار دلتا علی ربهم یہ اوی دیکھو اس طرف دا پرق دی چیغل تا مشرکینو کنا ناغی سر اللہ نخبری کی او نو تا گوری پا نظر در رحمت سرنو علی النار اوی چی آپ لے بوزے آپ لے جہنم آڑی تے بوزے دلتا مراولے خپل رحمت نے اوشڑل کنا خا حدل تک منکرین دا قیامت یادی دا عام دیدی کی مشرکین وہ یا نو خا نور خلق چیغی دا قیامت نے انکار کو نزک علی ربهم اوئے سوک داوی چی اوشے دے قدلتا علی ربهم دے نزر رحمت ہنشتا کنا خا دیزر خوال اللہ دا رحمت خبری نکی کنا او بدرو لشی مخامخ پل ربتا او بوی اللہ دیتا چی علی سا زاب الحق تاسو چې قیامت نه مانو نو دا څه دي؟ دا قیامت دی کنه دی کنه تړون دی. الی صحابه بالحق قالوا بلا وربنا ابوی چې آو قسم دی زموږ په خپل رب دی. وی چې ګنه موږ دلته قسمونه وکړو دا دنیا دا او دا دنیا کچره ده نو په سوګندونو به خلاص شو نه. قال ابوی الله چې ومنله ورځی پې بس ما خو ستاسو د خولې نه اقرار استو چی بخپل خلی اقرارو کہے چی آو قیامت حق دے خمونگا ندے مانا لے حضوق العذاب آو سکے عذاب بما کنتم تکفرون پس سبب داغی چی تاسو بکفر کاؤ زیادے دا سرنشی کے دے وقفو کے الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون دویم باب کی سلوختم آیات پوریو زورنی و زواجیرو پدی مقاصد باندی پینکار دی توحید دی رسالت او دی صداقت دی قرآن او دی قیامت اگر مقاصد تردی دی پوری ذکر شو دی نرستو خو تخویفات دی یری اللہ کل دا دنیا دا عذاب نہ کل دا آخرت دا عذاب نہ اور تسلیات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا اگر مقاصد تقریباً او پاغی زواجر بیان شو خدا مغی سردی یدی فوجبان دی دنیا کے عذاب نہ دی آخرت کے حدی فوجبان دی پیغمبر ل تکلیف رسی دو اللہ والا تسلی ورکی دا تخویف اخروی ذکر کی دے دے کے ذکر دا آیت مخ کے بار بار ذکر شی چا اللذین خسرو انفسهم اللذین خسرو انفسهم اگا خلق چیزانی پا دیر لوی تاوان کے غرضو لے دے ناغیوی چگنی دے دنیا دا تاوان بوئی نو سڑے مال دیر لگی او پیدا ان کی لکونا او زرگونا خرچ کی او اس پیدا ان کی دا تاوان بیا دینو اللہ رب العزت وینا دے تا تاوان نشوے لے تاوان اصل کے دا آخرت سے قد خسر الذین یقیناً دیر لوے تاوانو کا آغا کسانو کذبو بلقاء اللہ چ دروجن کو ملاقات اللہ ڈیر لوئے نقصان و تاوان کے پریوات بولے کہ دنیا کے سوک زور لگی او مال دولت گٹی دے او زیت ازان رسی آگے نے خدا ہر سو کو ساتھی دے گا تو دان رکھے پیچھے تو بکلے مرکز ترسم نو ادب اکلے آگے پاک و خلق و سر ملاقات کو ہم نو گورے چیز سنا پاک بھی ردی دا مطلب ہی خواہ دا دنیا منتہا صدا دا دنیا کرسے دا دے لزان رسی کنا ہم مومنان چی زان کڑی عبادتو نکی خوارے کی ندیم زان یو کرسے لرسی خواہ دا جنت کرسے دا دی ملاقات کی خود دزمکی و دسمانون دا بادشاہ سرا دا سمر زبردست مقام نکا اگر دی ظالمانو تیر خدای ملاقات نمانی دی زلو کی دانشتا چی زمونگ دا غصر ملاقاتو شوی قیامت سی قیامت دا مومنان خدا را دی چی اللہ سر ملاقاتو شی دا سمر بہتر خبر دا بادشاہی خود قیامت تا و دا آخرت تا کنخا چی مولانا روم وی وی عقل آن باشد کہ پیش آرد شہی عقل آن باشد کہ بک شاید رہی عقل اگد وی چی تا تلارو خی کم لار راہ آن باشد کہ پیش آرد شہی وی لار اگدا چی مخیطے بادشاہی رازی خدا غمرات دینا دنیا بادشاہی ندا دا خو مصیبت تے دا قیامت او دا آخرت بادشاہی آدھے عقل دا انسان دیتا وی چتا تنن اغلا رخی چتا لپی دا جنت بادشاہی نصیب شی پیش آرد شاہی او باطل پرس دی کنا دا دی بالکل دانا دا خوخا چی دی اللہ سر ملاقاتو کی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ یقیناً تباہ و برباد دیا گا کسان چی درو جن کی دا اللہ ملاقات ترکمی درو جن کی دا دا کذبو غایہ دا خواہ دا خسرہ ندا چکن تردہ پورے بدی تاوان کی ابیا نا تکذیب کی حتی تردی پوری دا جات و مستعات و بغتتن چرا شدیتا قیامت ناسا پاں دا ہر چاہ موت قیامت دے گا نا چی مرگ را گا نا بس دے قیامت چاہا قالونو دی چگی کی یا حسرتنا ہے افسوس دا ہوئی گا نا ولی پس باندے افسوس کے علامہ پر رتنا فیا پاگی کوتا ہے باندے چکڑی ام دا حق دا قیامت کی فیہا ساعت تا ضمیر راجی دے خدی کی تو سکو تا ہی کڑے وا دگا وچی نو مان کر تیارے مولا نہ دے کڑے نو تو قیامت پہ حق کی کوتا ہی دی تو ہوئی چتو والا تیارے نہ کہ تا سر غم نہیں ما فرت نہ کیا تفریت اسے ناس پہ تو ہوئی چی بس ناس یا خورا اس کا گوتے نٹا کو باسا دی تو تفریت ہوئی گا نا او اسو کوئی ضمیر راجی دنیا تا منگا خڑے رکھو تا ہی کڑے دا پتی دنیا کے اسم ندی کڑی وہم یحملون اوزارم علا ظہورہم دیو پس پی جندیشی دا خاسرین پی دیو پتی پی جندیشی چی دیر لوی لوی پیٹی بیرا غستی پشابان دمرا باغ ٹیٹی راوان نلی پا اسٹیشن کے لکا دی جو سمرہ بارو نراغت دی دی خوم دی ریرس کئی جس سامانی انٹولی بزان راوالی لکا بولی زان حلاک ہے فاغی بز دینا زیادتی رسنا کی خوا وهم یحملونا دیبا پورتکون کی اوزارام اغدرانو بوجونا دا شرک وعلا ظہورهم پدی خلو شاگانو لکا پا بلی اینا چاہے تا ہوئی چیز ٹوشتے ہزب پاگا اور واچوں کا نا پخل شاہ باندھے بوج راڑو لے دیں اوسوک نشت دما دل در کی خود تو دنیا کی ڈیر معزز ہوئی کتاب دو گوتے سلے وروڑے نو خلق بور منڈا کو لچ ہاں منگ بس چل کو تاسو پارام کینے ہوئی سیبا امنگا بمنڈی وو کنا منگا صد پا رہی ننن سوک نشتا خدمتگار چستا سنا درن پیٹی اچت کے علی ظہورہم شاگانی دل اسلولی ملائک بوئی علی سا امائی زیرون گورا مرداری وی دل تراؤڑی منگا تنال تتنگو جدید گناہون و بر رات لو ہمون بکت اور وشتو اگا مردار دل تر اوڑی اللہ سا خبردار دیر بد دے اغشی چنن دی راوڑ پشا باندی اللہ سا مائے زرون سب راوڑی کا نا محشر تا بے راوڑی تول بکی گی التکی وزن بکی گی دی ودا دران بوجون راوستی سور عراب کی برائی چی راوڑی بیم نشی لاری ڈیرا خراب ادا بولے کڑی دیو گٹی دیو نکل او فری ازی کل بہو چتی گی دا سے برا دی اللہ سا امائے زیرون گور دیمخ کی ویلیو وی جون خدا دے بل جون کم دے اللہ حیاتنا الدنیا اللہ وی دا جون دو وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو نہ دے دا جند دنیا مگر آبس کار دے چسڑے پیڑ پو نشی و لہو او شغل دے فرق دار لعب ستوی سرعت الانقطاع سرعت الانقضاء چزر ختم شی دا دنیا دا لو بھی نہیں ہوئی کرکٹ تے کن کرکٹ تے دا دے دا بس یہ اور رضی ابھیان خلق ناستی ہے بس یا اس نے ارمان کی بھی ارچ بیا کل ہی نو سرعت الانقضاء چزر ختمی گی نارے تلعب ہوئی خا امام رازی رحمت اللہ علیہ ما شمان را جمشی خور نبو ساڑی جوڑی کی اجے اسا تشی نو پہلا تو یو ذکر نو تھا دکہ دنیا دلعبن لبی اوکڑی کنا خا ولہون ستوی لہو دے تو چیو سڑے بے کار او بے روزگار ناستی سکاری نہیں نوراشی وی راز کرنا دا دار حوالے چی زن مشغول کو زن مشغول کی لہو ان شغل اسے تو وقت نہ تیری گی نو زن مشغول کی خواب اللہ وی دنیا دا جون خدا گا دے نو سلو بھی دی چزر ختمی گی او سزل مشغول کول دی زل خوشحالول دی چت لگا کہ او سات پاکستان گپ شپ لگو ہوئی کنا ولدار الاخرۃ خیر للذین یتقون خام خا کور داخرت دیر بہتر دے او اگا چا د پارا چزان بچکڑی د دی دنیا نا د لہو لا ابنا افلا تاقلون اللہ جمر قال نشتا دا سکے جمر سوچ نہ کہے ماشومان ہے دنیا کی ہم لوگ بیٹھو کے راتیا سلورنی مشلو کالو سڑے بھائی اگر بم ٹی وی تناستی ہوئی نندا دے کا نا میچ نہ دے تو واڑو کے معاشو میں افلا تعقلون اللہ دمرا سوچ نہ کرے تسلی اور دا ذکر حال لاغی ہو تخویب اخروی بیان کے جگہ قیامت کے وجہ فزان باندھی بوجھنا راڑولی تو بو باسا چه دی پیٹو نخلات سی دا اوزار و دا شرک نخلات سی اوزار تسلی ذکر کی پیغمبر پاک نا قد نعلمو یقینا منگا خپویگو انہو شان دادے لیحزنک اللذی یقولونا غم جن کی تا لر اغا خبری چی دی ایکی ختم غم جن کی گا وی قد نعلمو سر چی ذکر شی دا انتہائی تسلی خواہ ادی کے نقطہ انتہائی تسلی دارست راضی کا نا فین لا یکذبو نکا یقیناً چدا مشرکان تان دروغ جن کئی ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون بلکہ دا ظالمان پایا تن خدے باندھ ڈیر انکار کئی دے سر دشمنی جا ذکر روایت کراغلی اچا ابو جہل نہ چاہتا پوسکو استاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حق کے سخیال لے ساغی واللہ واللہ لا نکذب محمدا ولكن نكذب ما جاء به. قسم په خدای وي کومګه دې بسوک دروژن کی دا خو امین او صادق دی, موږ ته دروغجن نه وایو. دې چې کومه خبره کوي نو هغې ته دروغ وایو. ولا لا نکذب محمدا, نو یو معنا دا ده تا دروغجنتیا نه کوي, د دې اصل دشمني د دې آیاتونو سره ده. هغه نقطه په کې دا ده چې الله وی پیغمبره ته ولې غمجنې, ته خو یوازې نه یې, څنګه چې ستا تکذیب کوي نو زما هم تکذیب کوي, نو زه ورته څه نه وایم که نه, زه ورته هم څه نه وایم که نه, زه صبر کوم نو ته هم صبر کوه که نه. انتہائی تسلی ده. ولا یکذب انهم لا یکذبونک, دی خو ستا تکذیب نه کوي فقط, ولیکن الظالمین بآیات الله یجحدون, لیکن دا ظالمان دا اللہ پایتونو باندې انکار کوي. اللہ وی زما دا خبرې پخې نه لګي, سو څومره بدبخته به څوک یې. تا خو د الله کلام دی, چې د الله کلام په چا بد لګي که نه, چې د هغه به څه حال ښه د آیات الله یجحدون. بیا خاص د توحید خبره بیا تسلی ورکوي. ولقد کذبت رسل من قبلک, یقیناً چې دروغجن کړي شوي دي ډېر پیغمبران ستا نه مخکې. فصبروا علی ما کذبوا واوذوا, صبر یې کړی و بل لار نه وه کنه, بس صبر یې کو نو صبر یې کړی و په هغه څه باندې چې هغه خو په شمار کې نه راځي, نه په کتاب کې راځي. علی ما کذبوا, ما مصدر یې دی پاغ ٹول دروغ باندھی چیری طویل شیو, اوزو اور پاغ ٹول تکلیف نو چیری ترسول شیو. بس نو صبر کوا کا نا, دی کی تلقین لے کا نا, ترکمی صبر کرو تو صبر سو منتہاشتے. حتا اتام نصرنا, تردی پورے چراغ زمونگا مدد, اتا تپتر چیز خدای مدد کل رازی چیز بستنا امید شکنا جن کی اندر خوف کے بیاراش تاخد اللہ قاعدہ دفعہ سورہ شورا کی ویلو. هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا, باران کی ہو الچ خلق نہ امید شکن, مدد راضی خو امتحان خام خامخ کی وی چب وی چ نہ راضی سڑیا منافقان وی کنا کم دے مدد راضی ہو خود کی منگلہ مدد را گئی نہ وہ ایسی خبر ہی اللہ وی نہ. ولا مبدل لکلمات اللہ, نشتے سوک چی بدل کی دا اللہ وعدو لرا, لکلمات اللہ ابن جوزوی مواعد النصرت, کلمات اللہ من امراد مواعد النصرت, کمی وعدی چی اللہ دا نصرت کلی کنا انا بدلی گی, اگر سوک نشی بدلو لے, اگر نشی بدلے دے. سورہ یونس کی ویلو آخر کے اوسل دریم کے کہ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا وکان حقا علینا نصر المؤمنین, اللہ بیا ما خپل پیغمبران بچ کلو مومنان میں بچ کلو, او دا ما وعدہ کرے دے چیزو مومنان بچ کلو. صافات کی ویلو 171 کے ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. ده کلمی کنا کلمتنا التکویل دا کلمی دا اللہ نشی سوک بدلو لیخا. ولقد جاك من نبأ المرسلين, یقیناً راغلی تا تقران کی واقعات پیغمبرانو چما سر پخپل وقت باندې مدد کړی دی. دریم تسلی دا مقام تسلو نہ ڈک دے, ہاں دا دریم تسلی دا, اور دا پدی ور کی چیری مشرکین و مطالبی کو لے پیغمبر نہ, یہ پیغمبر مو لذیس و نکلو خلق مونگ تا مبارک ہے را کئی چی مبارک شے چی خدای در کے پیغمبر پیدا کرے دے, ہم مونگ چی گورن تا مو لذیس و نکلو, مونگا ہوئی چی تو مونگ لپدی پدی عربستان او ریگستان کی نیرون جاری کے نو ملک باباد چی, او تب مونگ لدا ملک باغونا باغونا کے نمونگ بستا سو یادو چی پدی ازمو کا پیغمبر تیر شوی دے کنا نسی کلی دی ظالمانو با دیتا کارو نوی خواب دین دے انقلاب تا ایس کار نوی دیتا کار نوی چی دیتا مونگ لا نی رون روان کی او دا غرون دی بل پل چا تبوزی چی مونگ تا دا ازمو کا ازگار شی حلکا که دا ازمو کا ازگارو لینو بیت اللہ ٹول پغرونو کی را گیر دینو بیت اللہ ٹول پغرونو کی را گیر دینو او سے اگی پا مشینانو باندی زیون کلاوی و تحتورا بزکا جی خلق دیر شی توافو نکینو میدان دیر لگی نو سا اگی اغرونو کٹ کئی او زمو کی و تا کلاوی کنا دور اغرونو ای خود دیوی تمون تدا نکینو اللہ والا تسلی ورکی خواہ وین کا نہ کبرا لے کا یا رازوہم کڑیر گران لگی پتا باندھی ددی مخ اڑول دا پارچا باندھی گران لگی اس چیو حق پرس مسئلہ کی ہے کہ نا یوزے کی نغد ارمان چیر دی خلق ما سرا مرگر تیا اوکڑے ہو لبے کیے ہوئے چت ہوئی ارے ہو زی پاسی تقریر تو چر تکینی په دوران کې وسوک پاسی ہے سوک بکینی سوک با دا ډیر اگران ای په مقرر باندې تقریر تینا گڑ وڈ شی ناللہ ہوئی پی امبرتا کچر اگران لگی پتا باندې مخڑول ددی زکا چتاو تمو جزیرا نوڑی فینستا تواتا نو کچر استا طاقت کی گی انتب تغی نفقا فی الارضی چتوتا معجزہ پیش کی چرتا سرنگ اوکی پزمک کی زمکی نا یاد آسمان نبل دے خنشتا چت کوشش او طلب کی دی لرا دیو سرنگ پزمک کی چورے گچ چنتا مرا سوما اور گچ بل دے تام بو زما کدا چتا معجزہ کنا دی پدی مکہ کی تنگ شوی دی وی بو کی نشتا نو دی لے چتا پدی ہرنو کی سرنگ پکار دے جبل ملک تے ہو باتیں نفقن فی الارض او سلمن فی السماء یا یو سیڑے پا طرف دا اسمان باندے چاڑو دا زمک نوچت چی دی دور تنگ شوی کنا رستا دا خط شتا دے این استطوع تا سمطلب معجزہ پا اختیار دا پیغمبرانو کے نہیں کنا فنی اجازت والا ورک کا کول شنو کا این استطوع تا انتب تغیا نففعل اکا وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَاصْبِرْ نِشَابُورِي وي دا سره ده ها کجر طاقت دي خو بس او کا کار وکنه طاقت دي ني نو صبر کوانو تا تمخ کې ویل شي چې فاصبر صبر کوا کنه کجر ستا په اختیار کې وین نو فتات يوم بیايا سب دي تا معجزه راولي و زکه زستا په حال خبر يم چې تدير زیات حرس نه کې د دې په ایمان باندې نبا نحل کی راشی کا نفع چی ان تحرس علی هداهم ان تحرس علی هداهم فین اللہ علی هدی کتا دیر ہی رس کئی چی دی ایمان روڑی دی ہدایت قبول کی خو اللہ وی چی دیو تنورکم فتاتی هم بے آیا ولو شاء اللہ لجمعهم علی الهدا کچری دا اللہ خوخوے چی دا طول خلق یو موٹی شی اٹول یو تاقیدہ شی یو عمل شی اللہ با جمع کریو پہ ہدایت باندے اگر تا اس کار نہ دے اگر تا فارس آسان دے حدیث سر خلق ریر خوش آلی یہ رہا عرصو کوئی کنا کوئی رہا چیدے اختلاف نوی نو خواب آوا سمر ڈلیوی جوڑی شیوی کنا چیدہ اٹول یو نو خواب نوا وینا تا قرآن نہ دے ویلی چی اللہ ویدہ زمان نہ دا خواہا جد اللہ کار یو کار نی خوخ ناستا خوخی اگور دل توی کنا جد دا اللہ خوخوی نو طول خلق بے جمع کرے پا ایمان او پا توحید لیکن دا اللہ ندا خوخا نو دا خلق چی زور لگی او کوششو نکی ار یو سر زان لنوی پارٹی جوڑا کی علا کسا کوئے او اصلاحی کومیٹیوم جوڑا کرا سبا کوئے وی دا دی خلق و اصلاح کو چی دی یو شیش تو دا خوایا دیر گران کارو دمرا گران کار خواڑو پا دنیا کشتے نا ولی زکا چی اللہ نیو کی یو تاسو یو کوئی نو اس کتے مشی نو زتاسو لگیا ہے منگ بم تماشا کونو علی الهدى. اللہ خدی تو جاہلان ہوئی کوئی سوکھ چدا ہوئی کا نا چمنگا ٹول خلق یو کو اللہ ودا جاہلان دی پیغمبر تو دی مر کر کی گا مگر فلا تکونن من الجاہلین دا تعریض دے خا دی تے اشارہ کی چ سوک دا خواہش کی او دا ارمان کی چدا خلق دے ٹول پہ ہدایت شوے اللہ وی دی خلق مر کر کیا مکوا مکی گتو دا خلق نا چ نپوئی پ مشیت دا اللہ باندے دا معنی کی قرطبی دا اللہ پ مشیت نپوئی اغوی لو شاء اللہ کچر زما خوخو نی دا خوخ ادی وی نٹول دیوشی اللہ ذکوی فلا تکونن من الجاہل دی خلق سر مرگر کیا مکوا دا معنی دا جاہلانو مرگر کی گما دا نجی پیغمبر تے جاہل ہوئی بلدار چی دا نفی دا نہی دا او شاہ علی اللہ رحمت اللہ لیوی چی نہی تقاضا دا وجود نکی چکنی دا بدا سی شوینو ندی شوی فلا تکونن مکی گتو دا خلق مرگر چی نکوئی گیم انما يستجيب الذين يسمعون بشكا استا خبر باغسو قبلي چي يسمعون چاغي اوري غوك دي سنگا غوك خودلو مكي خوي چي منهم من يستمعوا اليك نا دي يسمعون نمرد دلتك امام رازي رحمة الله عليه وي سمع اجابة و انابة جاسے اور عید اللہ کا چسو فشوق سر ناستی قرآن تا اور یہ دیتا اللہ ہدایت کی سما اجابت و انابت چی قبلی پدی نیت باندھی ناستی او مینا و محبتی و سر پدی ناستی اللہ بھی زداری سوال قبلوں کا نہ یقیناً چی قبل اول کی اغسو کو چی اوری قرآن فشوق سر و محبت سرم او نہ قبلی اغا خلق کے پشان د مڑو دی دل تک وہ سارا کلام دے ہاں کلام دے چکم خلق ناوری ناغ اکافران ناغی د مڑو پشان دی اد مڑو پہ حق کے دا اللہ سے فیصلہ دا دا والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون د مڑو سارا خود بل سکار نشتا اگی خو ترسی دلی دی اللہ بے قیامت کے پاس ہی حساب کتاب بور سرو کی نور کے سگواڑ کی مڑو نہ سگواڑے اللہ بے خدا غلی کی مڑ شیوی دی حضب پاسم قیامت کے حساب کتاب بور سرو کم ست نہ سگواڑے گردیرے کی تفسیر خازن لکھی کہ شبہ بل موتا گرد کا پھرانو تشبیہ ور کرد مڑو سرا داولی لأن الميت لا يسمع ولا يتكلم ذكا مرنا أوري أنا خبري كولشي ولي كيو سري ويكي ويوري دو يا ما سري خبري وكلي ندا معجزة دا أول بدي دو پیغمبره دعوة كي نوال بدا خبره كي خواه دا دو پیغمبره دعوة دا كنا مري تا أورول يا مري سر خبري كول دا معجزة دا سنجی نبی علیہ السلام اور سر بابا در کی کڑی ویکا نا او کچری وسی او سڑی مونگ تا ہوئی چی آو بلکل ازما خبر آوری ازو سر خبری کولشم کوئی چی تاسو نئے کن ویچی زدل تا کی کینما و قدان سادر واش و مراقباو کما زدی سر خبری کوما نو ادا خو معجزہ دا تب اول زن تا پیغمبر وینو دا خواستی نکی گی خلاف عادت کار دے کنا گورا خازن شافعی دے کنا شوافعو نا دے دیو امام شافعی سے بوئی چی مڑی اوری نو خازن بنا پوئی تو نو اغتا بخکل مذہب نو معلوم نو شاگر کاروی دے دے کی چی شبہ بالموتا لین المیت لا اسمعو لا تکلمو اغن اوری نا خبری کولش ادغا سی نشابوری موئی خواہ کہ ہم بمنزلت الموتا والمیت لا يسمعو اگر مختصر بھی دی مڑی چی دی یبعثهم اللہ اللہ بے جوندی کی قیامت کے ثم الیہ یرجعون بیا بدے اللہ توافظ کری شید فیصلے دا پارا دا پرخیو کہا چی قبل ان کی سوک دی یسمعون چی شوق دے محبت دے او دان قبل ان کی چی دی دی پس خود دعا کوا موتا مڑو پس خلق دعا نہ کئی کسوک ددی خبری کئی کنا ویر ما سر دا مڑو خبری مکوا کاغوی چا خو جواندے دے آغاز کی امامتی کئی او استازی کئی او سکی وینا قرآن و تمڑی ویلی دینا چکم سڑی کی توحید و سنت نہیں کنا وہ ما سر با دا مڑو خبری نہ کہے آخو مڑ دے دوا و تاو کہے والموتا عباسوام اللہ وقالو لولا نزل علیہ آیت من ربہ بیا سوالات سکھا ابیا با تعلیمات شروع کی وای دی چولی نازل نکلی شوا پد باندی معجزہ دخفل ربنا کما معجزہ اگا آیت مطلوبا چی دیتی کما غفت دا چی دا سوف آمر وادی دا سروشیو از عرب دا زمکر یا طول باغو نشی دیتا آیت مطلوبا وی چی دی کما غفت ولی دی پیغمبر معجزی لگی ویسو دی خدا نغفتی دی خدا خفل خبر کولا کرا جمون کم غواړو نا معجزه دې ولې پېښ نکړه قل وتو ان الله قادر بشکا چې د الله قدرت شته دی او زمانشتا مطلب دا دی ها ما نه غواړی د الله نه نه غواړی چې قادر دی زه خو نشم کول ما سره خو معجزه نشته ان الله قادر هغه قدرت والذي على ان ينزل آیه چې نازل کی معجزه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نہ پوئی گی نہ پیغمبر نے غواڑی بے ضائع کارو نہ کئی کر ددی بان قادر خو اللہ یا نہ پوئی گی نچے انکارو کی نو عذاب پیراشی معجزہ خواول راضی نہ او چراشی نو بس داد یو قوم دا تباہ سبب دے سورہ بنی اسرائیل کی براشی سمودیان نہ قو غختا نہ بس دان لے مرگ غختا ناقصو خو بس تباشو نخوا میرے دہن نو بلاو ناقنو اٹول سمودیان و سر حلاک شفا ناقو دین پوئی گی دا تحقیقی جوابو لا مخیوی چا اللہ قادر دے وقب معجزی عظمہ اختیار کی نشتا اس الزامی جواب کی چی خلق معجزی غوارے تاسو دا اللہ دے یو یو مخلوق تو گو رہے دا معجزہ ندا وما من دابت في الارض نشته یو زنده سر پزمکا ولا طائر يطير بجناحه او نه یو مارغو چې الوزی په دو وزرو الا امم نم سالکم وګوره دا ستاسو په شان ته امتو ندی دا ټول د الله معجزه ده کنه ها وګوره دا باسین دی ته وی چې فی الارض وی کنه نو فی الارض ته ضرورت نو مرغے اگے تو وی چھ پ دو وزر الو دی کنا نو یتیرو بجناحے ولی وی دی کہ قرآن خپل حکمت تے یو ہو دی وجن چ عربو دا بہ کڑیو پا سنو پوری نلاوی نا سن نے ادم فل ارض بس چ سشی پ زمو کا گردی نو دایا ولی غی باز الفاظ خاص کڑیو کنا ہا او یتیرو بجناحے ذکوی چکن خلق ردین مجازی مانا اخلی وی پلانے بے وزر و مارغ دے بولے نن پرن وی دلتا ونن آغا دے کلی کی ناس پہ تو کل کل انسان تم دی مارغ ہوئی اللہ رب العزت ہوئی چھنا دقا نو مجازی مانا نو ایما یا تویرو بی جناح ہے دقا مرغی یا دم دا چلو دی برا پا ہوا کے خوا دا سدی اممون امثالکم ستاسو پشانتی امتو ندی سنگ زمون پشانتی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی فی معرفت اللہ وفی تسبیح اللہ فدیکی چی تاسو سنگ اخفل رب پی جندلے دی ندیم اخفل رب پی جندلے دی سنگ چی تاسو دخدے حمد سناوائے ندیم یا اوائی ہاں ٹک دا فدیکی بنی چی تاسو سر شرک کوئے ادی شرک نکی مرغے چر شرک ندی دا بن دا دی چر شرک ندی کوئے ہاں یو خود خلق و خیال لدی خو پخپل زان باندی ہر شیخ قیاس کی المرء یقیس علی نفسی ہی کا نا چرتا زیارت ہی خلق جارو کی دشپی رازی اکثر خلق کنا تا سار مال پاک پروتی غزے کے او زیارت ہم دی خلق ہوئی ویدا دشپیز مرے راضی او پلکے باندی جارو کئی ویز مرے ستا پشان مشرک دے تا خطی پلکے جارو کئی دیز مرے امزان سر یوزے کی پا شرک کے اگی شرک نہ کئی ما من دابت ان فی الارضی نپدی کی دی پا معرفت دخپل رب کی او پا حمد و سنا کی اوا او بل نور مفسرین وی فی طلب الحاجات والتوالد والتناسل اگی امزان لسو بدان گوری رزق گوری در حائش دے گوری اگی ام اولاد پیدا کی توالد و تناسل استاس ام دا حال لے فدی کے استاسو پشان دی کرن تاسو گو رہے بازی دا سری جو سڑے ہوتا حیران شخص کہ حیات الحیوان کے دمیگی سو مرباس دے سدا سکارون انسان من شکو لے خواہ او دا گبین مچے دا غی سو مر تجربی دی دا سے انسان من شکو لے اللہ ممن امثالکم اللہ استاسو پشان سے مثال نہیں ہے اور حدیث دو بخاری کی راضی ام المومنین سر بیو وین زرات لا نو اغید خلین با داو خاطر چتا کنا وی یوم الوشاح من تعاجیب ربنا یوم الوشاح من تعاجیب ربنا وی دو گولی بند اگر روز نو ہر زمنگ ڈیرا جی بار رواز بنو اگی ہوتے سب گولی بند وشاہ خلق مرے تھا گاڑ تو خیستا ان کے ساچی اگی تو گولی بند ہوئی کا نا ودا تو سو ہے تمہارا تو ہوا ہے دا ہر وق ہوئے چی یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا ودا دا چلو چی ما بخلو مولا گانو لما شم لباو کا نا معشوم میری و تخار تدا گلی بن اچول تک سر بس یہ مال بو خیال میں نو گلی بن کے نہ پاتش ذرا لمن وغی ما تو سوشا وی شاہ وی شاہ نیما تو ہو نیم خبر نو یہ والے مخڑی سے ہو والے سیدھا تا پٹکڑے کر آخو تو دو روپے سو وہ ہے پیسے ماں سر سو پیسے چرتا خیست دا ہو کر دیکھی کہ بل اروس تو نونگا ناس تو دبارے نا چیل راگ راگ نو آگا گولی بند را خلاف کتا میرا غی بیا مانا معافی گختا و منت کو چی مونگ سا خبرو نا چیل چرتا آگا دو کشوی چی دا غوحا دا آگا سر سشی رکا نا نو آگا تختو لے جو بل اروس بیا را خلاف کتا اللہ امامن امسالکم زدیم چی سشے نہیں پکارنو بیا نہ سکتے بے واپس روڑی کا نا ویدا یوم الوشاح من تعاجیب ربنا پڑیرو مورو کی دید اب انسانانو پشانتی وی خواب بازی دا سی جال جوڑا کی چی تبو تا حیران شی مگر ستاسو پشانتی امتو ندی ستاسو پشانتی کارو ندی ما فرطنا فی الکتاب منشین اللہ مونگا خونا دے پریخے پخپل کتاب کے دلیکل و ناسشے لوح محفوظ تین امراد چی ہر سوم پکی لیکلی یوا دویم ندے پریخے مونگا پدے قرآن کی دا ضروریاتو دا دین نسشے چی سو ضروریاتو آٹو لوم پکی بیان کری دی فیل کتاب منشے ہر سوم بیان کری خو اللہ ویتا اس تے عبرت ناخ لے داو سے چی بیانو کچی دا زندہ سروینے کہ مرغے دی او کہ زندہ سر دی کہ حشرات دی نو دا دین اخو عبرت واخ لے کنا چی دی چرگی لاللہ سوار لس بچی ور کڑی دی کنا تو دا کم بابا لسلی وان ادی اس پہلے چی دمرا کتری ور کڑی دی نو دا کم زیارت لسلی وان چی ابا با پتا بشی پا خدای بشی دا دی سوی دیو اغیل سمرا دیر ور کڑی دی استا یو کچھ انڈے دی نو تپی پا بابا گانو پا زیارت نو باندی گر دی ما فرطنا فی الکتاب من شیء دار مشرکین حال لکن اگی شرک نہ کئی اگی لے خدا دغا سی ور کی اور دغا سی ولے لو یہی نہیں ڈاکٹر تا جتی نہیں دوایا نہ تا جتی دا خلق شرک کئی خا ہر قسم شرک کئی دی چی چرگی تاگے ایک دی کنا نمخ کی ماس خوتن راو باسی نو چی اسمان دستور و ڈک شی نو اغیت او خیدا سی کوئی چی دا ٹول بچی شی دا شرک پا دی کی دے پنور مخلوق کی نشت سم ایل عرب بیم یحشرون او بیا با دیخ پل رب تارا جمع کلیشی ضمیر کری مخ کی ٹولو تراجیشی دا با و طائر دیبام را جمع شی یو مانا دادا چمرات دا حشر نا جمع کی دل شی قیامت کی وی او دیبا را جمع شی خو حدیث کی راضی چی اللہ با دو دا جلانا دا جلاد پارا بدل واخلی دا قرنانا دا خکرورا و بیخکرو دا دی فیصلہ باو کی بس بیا عمرشی نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی حشر کل شئن موتو نہ دا حشر نمراد موت تے دی چی مرشی بیا نپاسی نجون دکی سم ایلا ربی محشرون مانا دا ٹول با مرشی اللہ تب واپس تے ہاں وی دا حدیث مطلب جدا دے تا خکرورا و بیخکر نمراد ظالم و مظلوم دے چی اللہ با مظلوم دا پارا ظالم نبدل واخلی خا اگا پا کنایا باندے حملو خا والذین کذبوا بآیاتنا خلق دروجن کریو دایات نظمون سمن و بکمن فی الظلمات یہ دا موتا مانا اکڑا خا والموتا ملی چا توی چن اوری نس خبری کولیشی انس لی دیشی نخدقا شو کنا نورت نس جوڑے سمن و بکمن فی الظلمات اللہ وی چکم و خلقو زمون دا آیاتنو تکذیبو کن اللہ وی زمان پر نزبان لی خدا کان دی سمن اسوام یو او سم یا جمع اب کم یو او بکمن یا جمع راند دی کان دی فی الظلمات او سوینی نا پتی روکی دی دیتا بس ہدایت کرشتا من یشا اللہ و یذللو اغسوک چی اللہ خوخشی نگم رہے کی چی رادیوشی نگم رہے کی کن داغی رادہ دو گم رہے کی کارا قرآن دے تدینا بس جوابو کی تدینا معتزل جوابو نہ کی خدا سے جواب کی چدی تا خرط القطاد وی تو کتابو نو کی خرط القطاد خرط القطاد ستا وی لکا ارا ندا ارا پا ارا بان نکلاس راکا گی پا دی غاخونو ندا دی غاڑی بے راکا گی نصباتا نوی او کدائی غاڑی دی پراخ کو دیتا خرط القطاد معتزل پی دائی غاڑی لاس راکا گی خواہ دا سے تو قرآن سر دشمنی کی بولے داغی نام ازب دے چل دا چا پا حق کی ارادہ دا گمراہ ہے نکی توبہ توبہ توبہ نوے دے چویلی چی من یشا اللہ یذلل ہو تا خو اللہ پا خپل ویلی دی او نخو تاشوے دے انی یرشی ویلی اگوی ننا دے خدا مطلب دے چی اللہ دا خپل لطف نا محروم کی خو لطف ستوی لہا دا غی جوابو نا دینا وی گمراہ کی ہے نا خود خپل لطف نے محروم کی دا دا باطل پرست دقا کاری خا دے با خپل نظریہ نپری دی پر مرگا پوری او که قرآنی کار سی ناغا بزان تراکا گی دا غی تاویلات بکی تاویلات بار دبا کی دا تاویل لے چی دا خپل لطف نے محروم کی لویلوی علیمان پکشتا دی خوب اس دی که مونسو نشوئے لکھا صاحب د کشاف نہ دے سمر لوی عالم نے بے زاوی ٹول کتابوں داغنا نقل کی محتاج دی ہوتا بس داغم دا نظریہ دا اوغ دا جواب نہ کی ولا زکا چی مشر پکے اگر امیر سے معتزل ہو اگر سوک چل رہے گمراہ کی اگر سوک چل اللہ خوشی نہ گمراہ کی من یشاء اگر سوک چل خوشی اجعلوا علی صراط مستقیم اگر دی اغلا پا سرات مستقیم باندی دادا اللہ غٹ غٹ کارو نری خوا چیتا تا ہدایت کل او سو گمرا کل دے غٹ کارو نری کل یوم ہوا فی شان دادا اللہ شان لے کا نخوا دو ایم باب خلاص چو سلوی ختم آیات پوری دی ندرین باب شروع کی گئے او دی کے بدل سلور قسم شرکو رد کئی شروع کیے دے شرک فی الدعانا جبورا خلق اللہ سر پدی کی چل اللہ تو مات آواز کوے ربکم ادعونی استجب لکم مات آواز کوے ادا دا سے خدای والی بدبخت ہے جدی غیر اللہ تاوازو نہ کی رد شرک فی الدعا و بورا قل ارائیتکم و آیا دیتا چی یہ خلقو ما تا خبر راکیں ارائیتکم اگر کا دیخ پل مانا خبل شان جوڑی گی چی خلقو تا سوینے کنا فخپل استرگوی وینے کنا او بھی انکار کوئے لیکن اس معنی دے داد کہ اخبرنی اردے کی چرا شیخا تل تو مطلب ویسے ہی اخبرنی چماتا خبر را کے تو توائے چماتا خبر را کے تپوس دا نہ کوما بولی زکا تپوس پکار دے کنا چیو پلتا سو توحید نہ منے اللہ دا دعوت درکی مونگ دا دعوت درکو کہ اللہ واحد لا شریک دے یواز غت آواز کا بل سوک لائق دا بلنی نہ دے اتا سو ہے نہ نہ نہ نہ نہ منگ دان شو مان دے نہ انکار کرے ہاں ابل پل چ دربان دے سخت تراشی نہ قال لا آواز کرے تو تفوس ضروری دے کنا چ دا ولی چ منگ دا توائی ولا دا توئی نو نی مانے اجی درنا سخت دربان دے راشی نو بیا وے یا اللہ یا اللہ دا ولی دا ضروری تپوس نہ دے وہ تا خبر را کہ ماتا ان تا کم عذاب اللہ کچر را شیتا استا عذاب دا اللہ پا دنیا کے و تت کم الساعتو او یا را شیتا استا قیامت او درنا و سخت در باندے را شیو پوش ہے اغیر اللہ تدعون ندغ وقت کی باہم تاسو بغیر دا اللہ نبل چاہتا چگی وہے تپوس کم اغیر اللہ تدعون بل چاہتا آواز کوئے چرا مدد چکنا ان کن تم صادقین کچرتا سرشتنی پخبلا عقیدہ کی ننا بلی یاو تدعونا اللہ ما تحمالوم یہ کنا یا مخلوا ذکری دے اللہ تچغی وحی چی اللہ را مدد چی مخلصین ان کبوت کی ادی سورتنوں کے راضی خواہ بیا بگید بل چانم نہیں کنا خالص اللہ تا آواز کوئی اللہ دیر میں حربان دے کم مشرکان یہ خبیاؤں فیکشف ما تدعون الیہ لری کی اللہ تا سنا غم مصیبت چ چغیم والی چ یا خدای دا درنا لری کی یا خدای خیر چ زلزل راشی کنا توبہ توبہ خدای خیر خدای خیر تا چغیوی کنا مشرکانم دا سکی اللہ خیر کی بس مک عدری جوری گا زما بندہ ما تفریادو کا بس قبولی کی کنا فیکشف ما تدعون ہاں سکھ پکی داسی ہوئی کہ بیڑے گھر کی گی اجاز گھر کی گی ادی ڈیر ہوئی خدا خیر خدا خیر خلاڑ شی بس لاؤ شی پکے بولے دادا اللہ خدا ان شاء آئے و سر وے لے کر رکھا یا خلری کے اللہ کا تکلیف چتا سو تچے گوا ہے ان شاء آ چکھ خی شی اکلے چیرا دو نشی نو جوڑ لو ختم شی نو دادا اللہ شان وطن سو نما تو شریکون او یر کے تاسو خپل خدایان چې تاسو یو سره شریک وې په خیر خیریت کې نو دا تاسو کوم الله وی چې دا دغه وخت کې ولې ما ته आवाज کوي ها و منلا دغه زما مطلب زمو خدا مطلب چې توحید حق دې کنه او تاسو هم امانه کار څنګه وا که په خوخه وا که په زور وا خدا هم دخلی نه و خاطو یا الله خیر یا الله خیر بس دغه زمو مطلب ها مونږ تاسو نه دا आवाज استو او دې ته आवाज د فطرت وی ها د هر چا په فطرت کې الله اچولې دا چې دی وی او ځل الله ته आवाज کی دا توحید دې ځکه الله ویلو چې ما جن او انس د دې لپاره پیدا کړی چې ما او پیجنی او خې پیجندلې ها کني چې او سړی په شرک کې پیدا شي او په شرک کې لوی شي او چا وته کلمه نه ویلی کنا دے بیا سنگ آواز کی پکشتے کی چرا گیر شی چی اللہ خیر یا اللہ خیر دا غا فطرتی سبق دے کنا دا وطا اللہ خولے پہ اتبار دا فطرت کرا دا دیکھا دا آواز کی خوا توحید فطرتی مسئلہ دا خوا دین انکار نشی کے دا خواست خلق کوئی منگا نمانو دا دلیل گورا دیکھے دعا لفظ سوز لراغے اغیر اللہ تدعون بل یاہو تدعون فیکشف ما تدعون چھتا بیانو ہے چھتا سنگا رد شرک فی الدعا دریز اللہ انوی دیتا رد شرک فی الدعا ہوئی چھ آواز بغیر اللہ تا نکے گورے دوکا نشی لیوانے نشی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اللہ وی منگا خو پیغمبران دید پار لیگلی دنیا تا دید پار ہم لیگلی کیا غی دا دعوت ورکی خوا تاولی آیات ربط گورا مخ کی طرح خوا گورا سخلق دا سدے چکا شرک کی لیکن چ سخت پہ راشن اللہ تاواز کئی خلک اس کو منگا ہوا یو کنا اس کو داخل نشتا اس کو نشتا داخل بولے اس کے سخت پہ راشن زوان رارسی ایسے ہو نہ کئی اچھے سخت پہ راشن پاگی کیوں میں پھر بابا سانڈا درا گئے نہ دا کم خلق دے اللہ بھی داؤں دتا ویم کنا اس کو ددی خلق و تحال وس وے وکنا داغ خلق دی چی دیو تپ سخ تک یوم وازن کئی یقیناً منگلی گلی دی امتن تا مخکستانا پیغمبران رسولن ور سرا دیکھا پیغمبران فاخذناهم بالباساء والضراء نیولی دی مونگا پتاوانونو او پتکلیفونو سلا لعلهم یتضرعون چی ددی دخلی نوخی جی چیا اللہ دید پا اللہ جی چاہ سخت راولی نو دشمنی و سر نہیں کمالی وی کو بدنی وی دے و سر رہا می چہرہ دے بس کل ہوئی چی اللہ سد خلی تگوری اور دے محبتی چی خلی نہ بکل روزی چی اللہ چ اللہ پہ رضا شی وہ دیوی ولی بر رضا کی زبول اللہ رضا کو ماں بس بد بخت اللہ میں تضرعون دید پار چما تفریاد کی فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا اللاوي انشوا زما چه مطلب نو غو نشو فلولا تضرعوا لها ولدي فرياد نکو کل چرار دي تعذاب زمو نفل کل داو نوي چي الله رمضان چي نور ته وازو نشو رو کو ولكن قصد قلوبهم نورم زلونه سخشو ولي دا وګورو دی ویلو چی خدای بل سو گناہگار نو مونگا گناہگار فبل چا باندې سخت نشته خو په مونگ باندې سخت ده نور خلق خوشاله ګرځي او فخر یې سکی خو چې څه مصیبت ته نو زمونږ سر ناراضي دی ته زړه تورې دلوي ها دا سخت زړه دی چې الله په امتحانو کې او دې غیر وي ها چې خدای بل سو دلی دلیری کنا یہ خدای چې استاد لیندې نه غشي او زینو په ما باندې لګی نو بس وخت دی تا په دې زلزلې کې خو کار شو ها او چا به خلق لړو نه سي تونه او تکول چې توبه وباسه او منزونه راځه هغه وی نه کوله منزونه مون سره ډیر خو کړو کورونه لار روان کړو وی مې ګوچه تاسو به وای چې مون د الله بندیان یو دا سنگ بندیانی دا سخت اللہ پا دیر آولی تزرع ولیکن قصد قلوبهم نور سخت زلست ہوئی چی اگوی نیکم والا اوی مون سر اگور سمرا زیادتی اوکو ما شمان پاکی قتل شو ساروی پاکی حلاک شو نو یا اللہ ستا دور زلو نسو سخت شو زلو نکنا دا سخت زلو نوالی وزینا لهم الشیطان و عمالهم خستکو دی خلقتا شیطانا خل ما کانو یا عملون دا شرک عملونے و تخیستکل دا شرک عملونے خواہ چی زیزے دا دین غوارے دا یو قسم امتحان دا اللہ سختی پی راوستی دا دید خلینا دا انخات چی اللہ خیر استغفر اللہ یا اللہ توبہ بیا بنکو ما فی را توکینا نوست پی بل قسم امتحان کی خواہ فلما نسو ما ذکروا به کل چی پری خود اغا نصیت چی دی تباغی سر نصیت چیو فتحنا لهم ابواب كل شيء فقید وسط پرامینستی پدی باندی دروازی د هر نعمت کل شین ابواب کل شین دروازی د هر نعمت داو کنا فرعونیانو چې په طوفان او بمو بل لري شو کنا نو هغه زمکه به فصل ډیر خو کو کنا دی ویدا خو یې ډیر ښه وبوي ځکه چې فصلونه سره خو شو ابواب کل شی وسم دغه سوی ها زلزلې والو له څومره مال دولت راغلی په لکونو روپۍ والو ورکی کنا رحمت دروازې په خدای کولو کې اوس په دائم امتحان نه ښه چې دی کې وسوي حتا اذا فرحو تر دې پورې چې مستی وکړه فرحو سمانا محمد ابن نصر وی چې هاذا فرح البصر دا د مستی خوشحالي ده او دا فرح د حق پرستی نه ده ښه چې خلک په قرآن خوشحاله شي په ایمان خوشحاله شي اللہ پہ مدد خوشحال شی یفرحون بنصر اللہ نہ ندا مستی دا دی مستی اکڑا بما اوتو پاغسو چی دی تور کریشو اخذنا ام بغتتن امی ولو بیا ناسا پا فیضا ام مبلسون فدا گا وقت کی داو نا امید شو دا حق دا ہر چان نا امید شو مبلسون یو دا مانا دی چی دا سپتم او کنا چی مونگ بدا کارو نکو بنگلی با جوڑو دا بکو دا کاروبار وزان لروانو درسنا محروم شو او بعضی مفسرین مانا کی مبلسون حیران و پریشان شو چی اللہ دا سکلو شو دائی کنا کلی و بانده بانده اللہ دا امتحان کی چیز و سرنی دغا سے اوگے تگے گرزی نیسو کی بس دغا سی انہا صاحب دا سے چلو کی تو سبق مبقا سپارا ٹکی مکی ہوئی نجوڑی لوی لوی سر پری دیو غاڑی تا تسبی مسبی واچیو گوتو تا زن نپیر جوڑ کی اگر دنیا پی راو وری کی دیکھ ہڑیر پیسی دی کا نخا دنیا پی راو وری کی نخلق ہوئی وی دا پیر سے لنگر چلی گی دمرا خوشا لی بیا آو توم وی بلوم وی دا پی دا خدای رحم دے کنا او کنه وی په غریبانو د خدای نظر شته کنه وګوره د په خاصنګ حالو اوس څنګه حال دی یو چپل به وا بل به نو اوس په خدای فضل وشو کنه اذا فرحو بما اوتو لیک نه صاحب نه صاحب څه چلو شي نو خلق یې چې دا څه چلو شو وی هارت فیل شو کنه دا ولي بس یې مونږ ورته وایو چې لکه په کباب او غوښې مخې ډېرې وخوړې هندوانه ورپسې مه خوره او پی ورپسې مسکا د دې یو بل سره نه لګي هغه وایي چې ناروغه ونه کوم ولې یو بل سره نه لګي نو بس یې مونږ ورته وایو خو هغه صبر ونه کړو نو فیضا مبلسون دا کار کېږي د هر چا سره ښه فقط دابر القوم الذین ظلموا کٹ کڑی شوی جڑی دا غی قوم ظالمانو ولی چه مشرانی حلاک شی دا قوم جڑی کا نخا نو بس ختم مکرنو والحمدللہ رب العالمین فدیبان دیبو ایدا سنوی چه انا للہ و انا الیہ راجعون چه مشرک سڑے بیدتی سڑے باغی سڑے مرشی کا نخا نوی بچه الحمدللہ انا للہ خود مسلمانانو په حق کې ویل شي دی پارچا باندې وی انا للہ والحمد للہ رب العالمین د سورہ مومنون کې ویلو کنه اتشتم کې او اے تاسو چې الله شکر دې چې زمکه ته پاک اکړا دي ظالمانو نا او یا الله کو پتا باندې سو کې اعتراض کوي چې زکه هلاک شو چې په ډوډه تنگ شو او نو رب العالمین دروغ وی ته خو رب العالمین تر چاپ ڈوڑے تنگ شوئے نا خودی نا قابلو دی لائق نونو حلاک شوئا اخو رب العالمین لے سیو دلیل اور رد شرک فی الدعا دین دلیل اقلی قل وطو آیا رہے تم خبر راکیں ان اخذ اللہ سماکم و افسارکم و ختم علی قلوبکم تعلیمات تی توحید شروع شوئا مون بیا کچرے واخلی اللہ ستا سنا دا وگنا چکان شے او دا سرگی ستا سو چلان دا شے وختم علی قلوبکم دا قلوب نمراد عقل لے او اللہ مہر لگی ستا سو پزرون باندی چلی ونی شے من الہن سوک دے دستر گزی موار نظر بوستان دے پیا کو بی بابا درشا نمرا نیر شیو ال تجد چا نظر خراب شی کنا پیا کو بی بابا لذی سو کو لذ سپینو زارو سترگا جوڑا کی الکا اگا بسترگا سکی اسو کوینال تکی ون اولارا دا تاگی غفانا پسترگو کی واچا وچی خلون شی نوی نظر بدیو شی خا یا کو بی بابا زی موار دے خدای دے نواغست اسوک دے دے گوگنو زیموار چی بیادل دا طاقت پا گوگنو کی واچی اسوک دے چی بیام روخ کیم چی لیوانے شای لیوانو زیموار شتے اوی دا گوگی دے کنا پڑا چینار کی ارزے کی دی اریو زیموار کتلے خا لیوانو زیموار و ختم آلیا پلو بیکن من الہن سوک دے مددگار الہ کیا تو چال د گن طاقتور کی چال دسترگ طاقتور کی چال د عقل دیتا الہ ہوئی کیا غزی مواری دو گنو دسترگو دا عقل من الہن سوک دے بل غیر اللہ بغیر دا اللہ نیاتی کم بھی چتا سلا دا قیمتی نعمتو نظر کی کنا یاتی کم بھی تمرا خیست دلیل اللہ بیان کہا انظر اگورا تعجب کا اللہ دا توحید بیان ولنا چی سمرا خیست توحید بیانی انظر فکر کا عبرت حاصل کا کہ بنو صرف الآیات سرنگ منگ اڑو را اڑو دلیل دا توحید رنگ پر رنگ ثم هم یصدفون ابھی ادیتا ہوں مگورا کنا دا سے خلق دلی دلیل ہے دی بیام مخالی دا اللہ دی بیان ناو دا قرآن نگورا چی دا سنگا خلق دی سمم یزدفون دریم دلیل قل ارائیتکم اوایا خبر را کیما تینتاکم عذاب اللہ کراشی تاستا عذاب دا اللہ بغتتن ناس آفا حد پیل او جہرتن یا مخامخ چڑی رمود دیو غرزی پکٹ کی نسلی بیماری کا نبیماری دیتا جہرتن ہوئی خواب دا دو قسم موت اللہ را ولی کنا دیکھ شک نشتا دے حسن بصری مانا کی لیلن او نہارن ناسا پا دیتوی چی دشپی راشی او خکار دیتوی چی دروازی راشی نو تپوس کم چی سوک بحلا کی من یحلکو حل یحلکو الا القوم الظالمون نشی حلا کی دے مگر قوم ظالمان نو یخلق ظلم مکوی گوری حلاک بشین دا مانا اگے کہ ہو ڈیرا لاکشن دا ٹول ظالمانی نہ نہ حدیث کے راضی ہر بندہ پخپل نیت باندھ امری چسو پہ کہ حق پرس دی موحدین دنو اگی نے شہادت حاصل شو اور جسو مشرکین دنو اگی ہلاک شنو اگی غرق شو مردار شو حل یو لکو بل کیا تب ہلاک نو ہے الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين حکمت خی اللہ رب العزت چمون خون دلی گلی پیغمبران دا بل سے مقصد دا پارا مگر دا دید پارا چی خوشخبری ور کی او دید پارا چی ویری خلق دا مطلب دے ولی ذکر کو دا دید پارا چی اللہ وی گور دلیل نمانی نموت دلیل بیان کو دلیل نمانی دا دید پارا خواللہ ما پیغمبران لی گلی دنیا تا چی دا مسئلہ و تا بیان کی دا دی مقصد دا پارا می لی گلی دی مبشرین و منذرین فمن آمنا چاچی من روڑو واسلحا او دخفل عمل اسلح و کنا فلا خوفن علیہم نبیر فدیبان دی پراتلن کی وقتی چی سبرا سرکی گی ولہم یحزنون انب دی غم جنشی فدی دنیا پسی چکلے رانا پاتش کور رانا پاتش کالو نہ رانا پاتش وا نہ اللہ ولا هم یحزنون دی بس بیا سو غم جن کی نا والذین کذبوا بآیاتنا کسان کی درو جن کی زم آیاتنا توحید یمسهم العذاب وبسکی دی در عذاب مس یہ ولی ویلی ولی لگو اخ بیس نہ یمس دی توئی چ جوخ شو ور پورے چن عذاب کبل کفار ملحق بما کانوا یفسقون زکا جی دی سرکشی کولا رد شرف دعا ذکر شو رد تخویفات و زواجرنا نرد شرف العلم لکھا فدی باب کی دویم قسم رد شرف العلم چ اللہ وی سنگا لائق دا بلن زیما بل چا تاواز مکوا نلہ وی غیب دان زیم ارس ما سر دی پیغمبر تاوی پی تو سنگا پیغمبر او دعوت پیغمبر ہے کہ ندا سر مالشتا او نمونگ تا علوائی چی قیامت بکلی اسبا بس چل کی گی او دا کال بسنگ تیری گی چی آباد بئی کہ سوکڑا بئی کہ جنگون بئی کہ امن بئی مونگ تا اس خبر ہو نکڑی کنو واللہ رب العزتو اتو اتو ہے چیزا پیغمبری ما خدای نی ما لا دا خدای کارنو یا تاس چوائے خزانی خوال اللہ سر دی قل لا قل لکم عندی خزائن اللہ تو توائے پا جواب کے چیزا چری دا سی دعوی نکو ما کما ویلی ما چری ویلی چیزا دا خزانو مالکی ما دا خود سوار لسمی صدی پیران دا دعوی کئی چی سوک والا سوک لڑشی کنا دا دعوی با کئی چی مال اللہ دا سی علم را کڑے دے او مال دا خپل رحمت خزانی را کڑی دی او ما سر کور کی دا کرامتونو بورے پرتی دی نو کد چا ساجتی نو دا خواغی دا دعوی ولی خلق دو کا کئیو مال دولت پس طریقہ حاصلی دمر مال دولت و چدا دے یو سڑے تلے ہو شل بانڈے تا التم یو پیر تیر شیو کنا جوے کا تنو چی دی بسکٹو نبکما ٹکڑی مکڑی ادھوڑی دی ناغی لے بورے خیانو آتر خلی ڈکشیو ندیوی ویرے کمونگ لے دا بورے راکلا نمڈی رانا روغ بسکٹ نا کوئی کدا ٹکڑی مکڑی دا بورا مورے مونگ لے راکلا دمرا غیل مال دولت راضی دمرا سمرا دولت تے بک کنا دادی دعوی کئی کنا چی مونگ دا سے کولشو اگورا خلق بتلو نو دا غنبے چیٹ راغستو ویزی اول حق دمونگا خبر نمانی خوچی دا دی پیر چیٹ والا وہ سے کنا نو بیا خبر مانی اگا وقت دا چلو خا دی اول حق کو وقت اغنب خلق لو چیٹ بے راغستو نو کار بے کی دا دا خود پیرانو کار دے و تا وای ز پیر نیما وای او تا چی نویم تا استا چی ما سر دا اللہ خزانی دی ز پیغمبریم زمانم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانم دا تا گانی ندے دی خدا دے کیا وزی موار کرے کنا خوا چی دا دے کیا وشتے لاور کی لاور کا حقیقی بادشاہ دی خدا دے تو اللہ دی دا غنق پل سیاست شورو کی خوا ویجی کامیاب شو اغت ہے تو خزانو مالک وے لے کنا نشت ما سرا خزانی دا اللہ ولا عالم الغیب انز پا غیب پوئی گم گور عزیز ہے کہ اقولو نوی خا دی کیوں دا اللہ حکمت ہے چی ولا اقولو زنوی امتاستا چیز پا غیب پوئی گم یو حکمت خوبا کی داو چی اللہ تا پتا وا چی دا شنی پٹ کیو آلے ندی دیبا بیا ہوئی چ نہ پوئی گی ہوئی چن نو ایم ویم نہ دھیری داس دو کمار خلق تھی کا نا اگی ہوئی ارس تاس تو منا گو رے ارس چکوڑا ہے ہوئے ہم نہ دعوا نو کو مکا دی بوی چی پیغمبر بغی پوئی گی خود دی ہوئی چلا اقولو ہوئے منا چاہتا اللہ و سراغ لا اقولو منوی خا لا اعلم الغیب ایکو چلا احتمال پا کی ختم شی ارے نور سراری کو احتمال شتے کل کل وہ سڑے بادشاہ شی نو خزان و مالک شی کل خواہ کہ حدیث کے راضی چیتا صبح دا کیسر او دا کسرا خزانی راوڑے یا ذل کنا دا عمر کو وقت کراغ لل کنا خواہ نا سے مجازن کی گئے اگر کی احتمالو خودی کی بالکل نشتا کہ وہ سڑے غیب دان شی نپو ایگم پا غیبو ولا اقول لكم اني ملك انویم تاستا چیز ملک یم نور د نور نہ پیدا ایم نور نیما دک ملک د نور نہ پیدا دی کنا ها د نویم چری چیز نور یم ها دا به درو جن خلق وی نورانی بیزان تنم یخی لا اقول لكم اني ملك خنو چت چتن د خزانو مالک ی نہ په غیب پوئے گی چمنگ تحال ہوئے اور نہ نور یہ نسی ان طویل ما یوحا الیہ زخو نیم روان مگر پا قرآن پسی چما توہی کولشی بس دا زما اختیار تا سکو اما دا اللہ سر برابر ہوئے ولی مخلوق دا اللہ سر برابر ہے دیشی دا خالق سر قل حل یستویل اعما والبصیرون یو دا مانا آیا برابر دے لون اولی دن کے اللہ چی بادشاہ دے اوخ دے اوغا مخلوق چی نپوئی گی حضرت مجاہد وی چی نمرد اعما و دا بصویر نمراد مومن و کافر دی آیا برابر دی ستا سپنیت باندے لون چی مشرک دے و کافر دے والبصویر اولی دن کے مخ کی سرے اولی کا ہولی ما یوحا سوک چی دا ما یوحا تابداری کی انو آغا بسویر دے سوک چی دا ما یوحا نمخ اڑی انو آغا لون دے اعما دے دکر اس تو با دی صورت کی رائش خواہ ابلا تا تفکرون تاسو سوچ نکوئے لون دا اروغ نپیجنے دور اخ سوچ کوئے کن اللہ وی تاسو تمیز نشے کولی دا اعما و دا بسویر پمیند کی نشی کولی کنا تا دی خلق تاو گورا لوی لوی زان تعلیمان وی او چی تپوستی نو کی چی ار وینا نا اچا تبد موایا تا ٹولوی خدای بندیان دی او کلیمہ وی اچا تا کافر او مشرک موایا وی دا دیتا وی افلا تا تفکرون عجیب خلق ہے تاس چی دمر تمیز نشے کولے وانذر به الذین یخافون او یروا پا دی قرآن سر آغا کسان چی اغی یریگی دا اللانا یریگی دا دی خبرنا ان یحشرو الی ربیم چی دی با جمع کلی شیخ پل رب سرا پا قیامت کی ولی نور بنی یری دی با یری اگا خطول مخلوق یرا و انذر نو دی ولی خاص کرل چی اللذین خافون ان یحشرو الی ربیم دی زکا خاص کرل چی دا غد یرا ولو نبل سو پیدا ناخلی نو انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب تا دا یرولونا اقا سوک پیدا اخلی کہ اگی یریگی دا رحمان بادشاہ نکل ذکر اولی خواہ دویم دا دی وجی نیوی اللذین یخافونا چدا دی مخ کی حق پرستو تا اشارہ کی خواہ چکم دا پیغمبر مرگری شوی ناغا یا دی خواست اور رستو آیت یہ تفصیل را روان دی چدا سوک دی اللذین یخافونا و یرا واپ دی قرآن سراغ کسان چیغی یریگی دی خبرنا چی جمع بکلی شیخ پل ربتا لیس لهم من دونی ولی ولا شفیع نبی دی دی پار بل سک بغیر دا اللہ نسک ولی شفیع مددگار او خلاصون کے دا یخافون دی خوا چی دا غی عقیدہ دا چی ولی صرف اللہ دی شفیع صرف اللہ دی بغیر دلہ نہ بول سوک نشی کہ ازکا کہ بغیر دی اجازت داغ نہ نشی کہ دن خو جوڑ ولی و مغش و شفیع و مغش کنا لعلهم یتقون ردید پار چزان بچ کی دے شرک نہ ولا تطرد الذین دار دا سوک دی چ دلہ نہ یریگی او د قیامت نہ یریگی او استا یرول اگی تفید ور کئی دا حلق دے او دی کی موالات سے ترغیب دے موالات دے موحدین تا چ اللہ وی دی خلق سر تعلق پیدا کر او جواب دے چ مشرکین راغلی و نبی علیہ السلام تے وی مونگ استا مرگریو مونگ تا سرکینو خود دا خلق دزان نلرے کا تا سوک دی تا سرناس دی سجدی آپا لکن مونگ بتا سرکینو او چ دی ناس تی نمونگ زکن شرات لے چه ده عرب و سرداران پا ده الاری زیر ازی ناغی و بیا مونگ پوری خان دی چه ده قریش چه سر ناستی وی ده مونگ پوری بای خان دی کنه زمرو تدا صحابہ پر نظر کے سپک کارے دو. نوی نبی علیہ السلام خو پدیر دیر زیادی رسنا کچھ دی ایمان روڑی نو یوزلی وی اغی پاسولی امو چی خیر تاسو آپا لکینے چی دا سیبان راشی کدی ایمان روڑ نو دیر بخائی کرنے دی کی دا یاتون نازل شو سورہ کہف دا چی نبی علیہ السلام توی مکوا ولا تطرد الذین مشعر اغا کسان یدعون ربهم چیغی خو خپل رب ته فریاد کی یا اللہ یا اللہ دادی کا نخا توحید اور سنت سے محبت اور شرک اور بدعت سے نفرت در دی آیات نقل کر دا خلق دے نو بس داغی پو لیبل کے بس لگی دلی کیا اللہ مدد دا مطلب یدعون ربهم کسو کوئی جدا تفصل لکلی امہرم پجیب لگولے چی اللہ مدد ویدا قرآن ویلی کنا چی یدعون ربهم خودی بوی چی قرآن ویلی خودی ندی ویلی چی پا چی بزانی اولا گوا نولی ندی ویلی بالغدات والا شی چی ہر وقت نمرادی ہر وقت ہر وقت بدا زمان پسینے لگی دلی چی اللہ مدد کنا مشعر آغا کسان چی اغی فریاد کی خفل رب تا بالغدات والا شی ہر وقت کشپیو کو رضویم سوک دی دا مانا لیل و نهار ہر وقت کنایہ دا ہر وقت اللہ تا فریاد کی یریدون وجہہو خوب دی کی مطلب دا اللہ رضا دا سریا پکن دا ریا نکی یریدون وجہہو او دی تا ولی شڑی پوری او سڑی چتا شڑی خو دی وجن چتا باندی بوج دے چیر نشم کولے زان لنشم پیدا کول نو دیل بس پیدا کم اللہ ویتا باندی خسبو جم نشتا دے دی صحابہ کرام او ہر حق فرس عالم توی چسو کستان از دکڑا کی استان سبق وینو پتا باندی سبوج نشتا زان لبا پیدا کی خورس کی بکنا تو تا صرف سبق خیا بس ما علیک من حسابیم من شین نشتے پتا باندی دزید طرف نہ سبوج من حساب وما من حساب کالم من شین نب استاد طرف نہ پدی باندھ سبوج وہ سبق بد تخیم اب تسب زمان سن گواڑے شمال اسپیشل کمرہ را کا نہ وہ نیوٹا کراچے تذیبیا اسپیشل کمرے دل لڑکی تو سبق پکیے کہ نہیں ہو وقت بام خطی رہے گی ماں میں نے حساب کا او میاش کی بدری 100 روپے دغرا کے وظیفہ شریفہ دا گور لی بوجھ نے جو کری پیغمبر تو ہی نہ دی بستان نہ وظیفہ گواڑی ان با کمرہ گواڑی ان با بستر گواڑی دی بار سزان لے پیدا کی او تب پیوم دا بوجھ نہ گور دے چتو تو وے چ سبق بد تخیمہ او دا جمعت و صفا کوے گورے ہاں ادا نالے بس سپا کوئے ہو بانگ بوائے پنزو وقتا او زما دا جامی ندی دا با دا جمعی پرد بان خیر دیر وقتنا خو جمعی لبے وینزے ای پخوا با دی سرحد کی دا چلو خوا چلی مولانا با دی طالبان و جزان سمر بوجونا کی خودو چمال با دا مقبرین لرگی راوڑی زما میخی لبو آخر راوڑی ناغه به وی چې تا له راولم کنه یا به کلی ته لور شم نو خپل مور او پلار له راولم کنه زه خو سبق نه راغلی یم دی بوجونو له خو نه یم راغلی تیر خلق سبق نه پدی پاتې کړه وما من حسابک علیهم ستا طرف نه هم پدی باندې څه بوج نه وي او که تا پی بوج راوستو او لری دې کړو نو فتطردهم که تا دی وشړل د خپل ځان نه فتکونا من الظالمین دیر نقصان باو کی امام رازی رہا وی دے دے کے خواہ چھ ظلم سمانا دا الظلم فی حق النبی خلاف الاولا و خلاف الافضل کلے چھ پیغمبر تا ظلم نسبت تو شنمرات تنا خلاف اولائی چھ بہتر کار دے ونکو افضل کار دے ونکو خواہ نو افضل دا دے چھ نبی شغلی دی چھ راغلی دی کو دو دی شوال نکار دی خواه نکو ظلم دل دا بمانا دا نقصان سر دی خواه ډېر لوی نقصان به وکړي نو محرومه به کې ښه. بس چې دا آیات راغی نبی علیہ السلام پاسید نو هغې سره کېناست. هغې وی ګورم مونږ ته به دې ویلي وو نو مونږ به درغلي وو. نه نه نه تاسو به نه راتلې. الله ستاسو په حق کې ما ته سفارش وکړو که نه ما ته یې تنبیح راکړه چې دا خلق نو بس کېناست سره. نو هغې بیا د دې وجې نه یو یو به پاسېدو چې وي زمونږ خو څه کار نشته مونږ خو خوشحاله یو خو د ده ډېر مصروفیات دي او دې پاسې نه چې څوک پورې مونږ ناست یو. دا شان دی صحابو که نه ښه ته په صحابو پسې بدې ردې وی لکه خوله کنګال کا خوله دې ځان له پلي تکړه. پیغمبر نه پاسېد سوچ هغې یو یو انتن او ټول خلاص شو نو دی بیا وروستو پاسېد د ټولو نه وروستو که نه ولي ځکه الله ورته ویلي چې ولا تطرد فتطردهم فتكون من الظالمين. دا صحابه شان دی. نو دا د علم مطلب دی چې علم څوک حاصلی که نه هغې سره به ډېره ګزاره کوي. څومره ستا د وس نه کېږي نو بهتر ځای دا دی ښه خلق وی خیرات کو خیرات کو خیرات دا دی چې څوک د علم خدمت کوي هغې سره امداد وکړي. څوک د قرآن او سنت خدمت کوي ادا هغې څه ضرورتونه وي نو هغه که مدرسه کې وي او که جومات کې وي او که د کتابونو وي او که د ریلونو وي او که د چټایانو وي دا خو لویه کارخانه دار څه پکې لګي که نه ښه. دا ترغیب دی موالات ته موحدینو ته چې دې سره به محبت ساتي. دا عقبات شروع شو چې ګوره ډېر خلقي نو هغې جزانو باندې امتحانات راځي ولی چې نبی علیہ السلام سره به وو زده کړه به یې وکړه وکړه قرآن به یې زده کړه مسله به یې زده کړه بیا به لاړه خپل ځای ته نو مسله به یې وکړه. ولی دی خو طالب وو که نه طالب خو ډېره ازادي که نه تا خو د چا پروا نه ساتي نو مسله به یې وکړه خو په اس که غړی باندې جوړ خلق به پرې راجمع شو. چا به ورته وی دا کوم ځای د سبق ویلی دی چا به ورته وی ته اوس ملا شو نو خبرې کوي ولې دا دلته غټ غټ ملایان چې دی نه پوهېږي خدا لکه حق تا وپېژند دی نه دی پېژندلې هغه عاجز به داسې کو په خپله خبره به یې پیمانه کړه. نه به عاجز راغی مرور نبی علیه السلام ته الله رب العزت ورته وی وی ته ورته څه ونه وایې ګورې هغې خو راوشاړه وې زورو داسې کچې چې تو سو نه وګورې ځکه که تاو شاړم دی به کوم پل دي مطلب د دې آیت دا دی ښه. وکذلک فتنا بعضهم ببعض دغسې الله وي دا زما شان دی چې ازمیخ مې کړی دی په بعضو سره چې حق پرستی د بعضو چې حق پرستی بے بعض په دې بعض نورو سره چې باطل پرست دي دنیا پرست دي متمرد